Ну а нашы героі Ваня і робот РПД-1 працягваюць шукаць наступнага касмічнага прышэльца. На розныя галасы гісторыю чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Ваня паперакладываў яблыкі з шапкі ў запазуху, надзеў шапку, заціснуў пад рукой жучка. Пашлі, чаго стаіш? Светафора не бачыў. Нам зялёны, можам пераходзіць вуліцу. Светафор мяне не цікавіць, прымітыўнае прыстасаванне, зазначыў Эрпіт. Ваня працягнуў да яго свабодную руку, падтрымаць, каб Эрпіт не кульнуўся з бардзюра. Але серабрысты неяк схіліўся да праезджай часткі, адпрастаў ад боку адну нагу, другую, працягнуў іх да асфальту, як спрабуе ці цёплая вада, і абапёрся на ногі, як на падпоркі і паволі з'ехаў. А цераз вуліцу паехаў хутка, нават Ваню выперадзіў. «Пераходзіць вуліцу трэба спакойна, і толькі ў тых месцах, дзе намалявана зебра», – дагнаў яго Ваня. «Не зебры». Ніякой іншай жывёлы не бачу. А, гэта там яна намалявана, павернуўся Эрпіт у бок звярынца. А як жа цераз яе пераходзіць? Там звярынец, а навокал яго шчыты з малюнкамі звяроў. Зебра, мядзведзь, леў, пантэра, малпы вісяць уніз галавою, хвастамі зачапіліся. Заходзіць нам туды няма калі, сказаў Ваня. Іх ужо акружыў натоўп дзяцей і дарослых. У многіх на тварах свяціліся добрыя усмешкі. Людзі пачалі сачыць з Эрпідам і Ванем, калі яны яшчэ пераходзілі вуліцу. «Ты сам яго зрабіў? Здорава!» Дзеці абмацвалі Эрпіда, пагладжвалі, і здавалася, што яму прыемна, што ён жмурыцца, як кот. «Чуеш, а чаму яго не такія колы, як у лунахода?» «Гэта робат! А чаму ў яго такія кепскія ногі? А на што яму ногі?» «Гэта робат», – адказаў Ваня. «Ён не прызначаўся для бездарожжа, у яго іншыя задачы і функцыі», – перайшоў Ваня на навуковы стыль. «Хай думаюць, што гэта я зрабіў яго». Дастаў за пазухі яблык, куснуў так, што наўкол паляцелі пырскі. «Іван Алексеевіч, я хачу...» «Яшчэ запісаць тыя намаляваныя карціны. Новая інфармацыя». Гэтых слоў Эрпіда было дастаткова, каб зноў пачулася. «Ух ты! Дык ён і гаворыць! А што ён яшчэ умее? Лепшую звярынец завядзі яго, хай жывых звяроў паглядзіць». «Звярынец нам па курсе», – сказаў далей Эрпід. «Калі РПД-2 дасюль нічога не перадаў пра раслінны жывёльны свет, я павінен яго замяніць хоць часткова». «Іван Алексеевіч», – з пашаною звярнуўся да Вані хударлявы хлапчук з рабацінкамі на носе. «А як ты назваў свайго робата? Ці доўга ты яго рабіў?» «Зваць РПД, электронны робот-паліглот ізаляванага дзеяння». Рабіў доўга, можна сказаць, усё свядомае жыццё. «А сам адзін ці з гуртком? А з якой ты школы? Яна з тэхнічным ухілам, а Эрпіт у шашкі шахматы гуляе?» Пасыпаліся з усіх бакоў пытанні. «Давай сюды!» – скіраваў Ваня Эрпіда на дарожку, што вяла проста да звярынца. «Ён можа такое, што вам нават і не снілася. Дарогу, дарогу яму!» Не ўлічыў Ваня, едучы ў горад, што тут такая процьма народу. Як ад іх адкруціцца? Яны ж і кроку не дадуць ступіць, пакутліва думаў ён. «Эрпіт, ты ўсіх прысвяціў, запісаў?» Ваня думаў, што такім пытаннем трохі адпужае цікаўных. Але дзіва што? Ледь паспеў Эрпід пацвердзіць, што запісаў, як ушчалася гамана. Усіх-усіх запісаў. А як запісаў, як прасвечваў? Гэтак як рэнген. Калі рэнгенаўскімі прамянямі, дык гэта ж шкодна. І куды глядзяць настаўнікі, сынок? Адыдзі ад гэтага жалезнага пудзіла, бо захварэеш. Дачушка, ты ж у звярынец хацела, а гэта ўжо прыліпла, цацку знайшла. Навошта? Калі дзеці ўбачылі, што на твары Эрпіда заміргалі лямпачкі, зноў сыпанулі пытаннямі: «А дзе ты браў дэталі для робота? А я змагу такі зрабіць? А ён на батарэйках ці, можа, падзаражаецца токам, як акумулятар у аўтамабілі? А чаго ён заміргаў, мо яму кепска стала? У яго ўсярэдзіне магнітафон? Ну, а ці як ён гаворыць?» Выручыў Эрпід: «Будзеце знаць усё да канца, састарыцеся, як аўца». Дружны выбух смеху, захопленыя выгукі: «Ну ж парыць, ну і чорт лазаты! А ён гумарыст! Ваня, а ён у цябе з гумарам, як жывы!» Ваня пашукаў у правых кішэнях, потым перакінуў жучка пад другую руку, праверыў левыя кішэні ў штанах і пінжачку, нідзе ніводнай манеты. «Эрпід, звярынец мы не можам агледзець. У кішэнях? Эх, вецер свішча». Эрпід патушыў лямпачкі. Інфармацыю не зразумеў. «Вецер не можа ў кішэнях свістаць. А мо ты хочаш сказаць, што падраныя кішэні?» Дзеці зноў зарагаталі. Яны ўжо любілі Эрпіда і гатовы былі рагатаць нават з выстаўленага мезенца. «Я хачу сказаць, што няма ні капейкі грошай. Не зможам купіць уваходны білет», – растлумачыў Ваня. «Мы дамо, мы назбіраем», – загарыўся хлапчук з рабаціністым носам, палез у кішэню. «Во, ха, пятак магу даць, а хто больш?» Ён склаў далоні каробачкай і затрос у іх манету. У рукі яму са звонам пасыпаліся медзякі. «Іван Алексеевіч, я хачу сфатаграфаваць грошы. Я не разумею іх прызначэння», – сказаў Эрпід. «У нас грошай няма». «Ну, ты... як цябе зваць? Паднясі яму манеты да акуляра, хай пераздыме», – папрасіў Ваня. «Грыша я, Грыша», – сказаў рабаціністы. «А пра што ён гаворыць? Дзе гэта ў іх няма грошай?» І не толькі рабы Грыша зацікавіўся словамі Эрпіда. Каб папярэдзіць новыя пытанні, Ваня паспяшаўся сказаць: «Вы не вельмі звяртайце ўвагі на яго словы. У яго рэле перагарэла і адключаны 32 блокі памяці. От і загаворваецца часам. Яму ўсё здаецца, што ён з другой планеты да нас прыляцеў». Ваню было ніякавата ад такое хлусні, і ён нахіліўся да самага твару Эрпіда. «А ты не звяртай увагі на мае словы, а то можа стацца, што з гэтага падарожжа не вернешся», – прашаптаў ён яму. «Інфармацыю зразумеў», – кінуў Эрпід. Рабаціністы Грыша быў прыкідны, баявіты, ён і ў касу палез без чаргі, і каля цёткі, што правярала білеты, падняў шурум-бурум: «Таварыш кантралёр, прашу арганізаваць праход, прашу наладзіць парадак. На тэрыторыю звярынца праедзе піпетка. Піянерская перасоўная тэлевізійная камера, будзем здымаць кінажурнал». «Ой, а я ж прычоску сёння не... Ой. А я ж не хадзіла ў цырульню», – перапалухалася кантралёрка. «Таварыш кантралёр, ну вы ж не дзікі звер! Вас, піпетка, толькі краёчкам аб'ектыва захопіць!» «Важна», – сказаў Грыша. «Ды і без цырульні вы як артыстка кіно выглядаеце». Цётка хутчэй шмарганула з боку на жывот сваю сумачку, дастала патрэбныя прычындалы і, углядаючыся ў люстэрачка, пачала падмалёўваць губы і бровы, даставаць з-пад шапачкі чубок валасоў на лоб. «Ну, калі ласка, праходзьце, праязджайце, здымайце кіно». Яна адступіла з праходу ў бок, абедзвюма рукамі, запрашаючы Эрпіда, нават схілілася у паклоне. Эрпіт важна без паспеху праехаў цераз вузкі ўваход. За ім прайшоў Ваня, а потым яшчэ некалькі хлопчукоў. Грыша стаяў ззаду і прыгаворваў: «Прапускайце, прапускайце смялей. Гэта асістэнты. Гэй вы, рыхтуйце месца для здымкаў, а на некаторых ёсць білеты». Трос ён двума сіненькімі паперкамі, хоць хлопчыкоў прайшло чалавек 10. «Калі ласка, калі ласка!» – не пераставала запрашаць кантралёрка. «Здымайце кіно, здымайце! А во шкада, што мішкі няма! А ён у нас цыркач такі, колісь у цырку выступаў, дай састарэў нам перадалі, а...» Дык ён і танцаваў і ў клетцы, і цераз галаву куляўся, і лапу працягваў, каб цукерку далі. Шкада, уцёк сёння ноччу. Мы ўжо ўсю міліцыю на ногі паднялі. Прыязджалі з сабакам сляды нюхаць. Мядзведь то свойскі абучаны, але ж звер, ёсць звер, а звер на волі гэта не жартачкі. І раптам спахапілася. А вось гэта я. Гэта што, таксама асістэнты? Не? Ну-ка, ваши білетики попрошу. Бач ты, падшыванцы! Кожны будны дзень мы слухаем казку Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Яе чытае артыстка Ліка Пташук.